มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งหนึ่งทางภาคอีสานท่านผู้ฟังหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านเป็นพระกรรมฐานนักวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเสร็จแล้วมีอยู่คืนหนึ่งท่านกำลังนั่งวิปัสสนาฝึกจิตเข้าออกอยู่ในสมาธิกำหนดรู้ด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวเองเวลานั้นท้องฟ้าที่เพิ่งจะผ่านวันเพ็ญมาเพียงคืนเดียวแต่ว่ากลับเป็นม่านดำสนิทเสร็จแล้วก็มีเสียงเหมือนกับบางอย่างตะกายดังขึ้นบนหลังคาโบสถ์แล้วตกกลิ้งลงมาตามลาดของหลังคาที่แรกหลวงพ่อก็คิดว่าเป็นเสียงแมวท่านก็ลืมตาขึ้นมองเสร็จแล้วก็เห็นร่างหนึ่งยืนตระหง่านอยู่ข้างหน้าห่างจากจุดที่ท่านนั่งไม่เกิน3ก้าวเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ผิวเข้มหน้าตาหน้ายำเกรงเสร็จแล้วเขาก็ยืนจ้องอยู่อย่างนั้นน่ะหลวงพ่อก็ถามว่าโยมเป็นใครอ่ะมีธุระอะไรกับอาตมาเหรอร่างสูงทะมึนนั่นก็ทรุดตัวลงนั่งคุกเข่าท่าทีมีความเคารพยำเกรงในพระในเจ้าทั้งที่ตัวเขามองดูน่ากลัวนะหลวงพ่อท่านรู้โดยญาณเลยว่าคนคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ๆเขายกมือพนมอย่างผู้มีคารวะเสร็จแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อครับกระผมคือยมทูตผู้ได้รับบัญชามาจากพญามัจจุราชให้มาตามจับคนในวัดของหลวงพ่อล่ะครับเอวัดของท่านมีเพียงพระและสามเณรไม่กี่รูปล้วนตั้งอยู่ในความสมถะทรงศีลบริสุทธิ์สมเป็นบรรพชิตฉะไหนจะกลายเป็นผู้ร้ายทำความผิดจนมียมทูตมาตามจับตัวแบบนี้กระผมได้รับคำสั่งจากพระยามัจจุราชให้มาตามจับคนหนีนรกมาเกิดยังเมืองมนุษย์ครับเพราะว่าเขายังชดใช้เวรกรรมในนรกไม่หมดสิ้นแต่ได้หนีมาเกิดยังเมืองมนุษย์แล้วก็มาบวชเป็นสามเณรอยู่ในวัดของหลวงพ่อนี่แหละครับแล้วคนที่หนีนรกมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วหนีมาบวชเนนที่นี่นะชื่ออะไรนะโยมชื่อสามเณรสุชาติครับสิ้นคำยมทูตหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ตกใจแต่ด้วยท่านเป็นสมณะมีสติทุกเมื่อท่านก็ไหวตัวเล็กน้อยสามเณรสุชาติอยู่ในวัดของท่านจริงนะอย่างที่ยมทูตกล่าวอ้างอายุ15ปีบวชได้2พรรษาแล้วหลวงพ่อก็บอกกับยมทูตบอกว่าโยมยมทูตเอาอะไรมาพูดกันเนนสุชาติก็จะหนีจากเมืองนรกได้ยังไงเนนเกิดได้15ปีแล้วบวชได้2พรรษาแล้วนะยมทูตเข้าใจผิดแน่ๆหลวงพ่อก็รับเวลาในเมืองมนุษย์กับเมืองนรกมันมีความแตกต่างกันมากสามเณรสุชาติหนีจากเมืองนรกทั้งที่ชดใช้เวรกรรมที่ตัวก่อไว้ไม่หมดแล้วก็หนีมาเกิดในเมืองมนุษย์ท่านพระยามัจจุราชจึงได้ให้กระผมมาตามเอาวิญญาณสามเณรสุชาติเพื่อไปชดใช้กรรมอย่างเมืองนรกต่อหลวงพ่อโปรดอนุญาตด้วยนะครับหลวงพ่อจึงก็นิ่งไปท่านมีความรู้สึกสงสารสามเณรสุชาติผู้อยู่ในความดูแลของท่านสามเณรสุชาติเป็นลูกชาวนาจนๆคนหนึ่งอยู่ในอำเภอท่าอุเทนแล้วมาบวชเป็นสามเณรอยู่ในวัดกับท่าน2ปีแล้วด้วยความรักและเมตตาในสามเณรหลวงพ่อก็พยายามพูดนวงเหนียวโยมบอกว่าสามเณรสุชาติเนี่ยเขาหนีนรกมาเกิดมีอะไรเป็นหลักฐานตามมาจับกุมคือในโลกมนุษย์นี้นะจะกล่าวหาว่าใครทำผิดหากจะมีการจับกุมก็ต้องมีหลักฐานแน่ชัดจึงจะตามจับกุมไปลงโทษได้ท่านยมทูตมีอะไรเป็นหลักฐานล่ะยมทูตอมนุษย์ร่างใหญ่ก็ขยับตัวควักกระดาษสีเหลืองออกมาสะบัดให้กระดาษกลางออกเต็มแผ่นเสร็จแล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นมาตรงหน้าหลวงพ่อแม้ว่าตรงนั้นจะมีเพียงแสงจันทร์คืนแรมค่ำหนึ่งแต่ว่าดูกระจ่างสว่างสวยเหมือนกลางวันหลวงพ่อมองเห็นภาพเต็มตัวของสามเณรสุชาติเจ้าของภาพในภพโน้นกับสามเณรสุชาติในภพนี้ไม่แตกต่างกันเลยหลวงพ่อดูจากภาพนี้นะครับตรงปลายคางสามเณรสุชาติจะมีปานดำยาวลงมาจนถึงใต้คางอันเนี้ยคือตำหนิเป็นหลักฐานหลวงพ่อพยักหน้าเงึกงักแม้ท่านจะยอมจำนนในหลักฐานแต่ด้วยความเมตตาในตัวสามเณรท่านก็ยัง พูดต่อเอาอย่างนี้ได้ไหมโยมอาตมาขอบิณฑบาตชีวิตสามเณรไว้ก่อนเถอะแม้ว่าเนนจะหนีนรกมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็จริงแต่เขาก็ได้บวชเป็นสามเณรชดใช้กรรมเวรคนที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยย่อมถือว่าได้ทำบุญแผ่กุศลให้คนอื่นได้นับเป็นการชดใช้กรรมอีกอย่างหนึ่งอาตมาเห็นว่าเนนไม่จำเป็นจะต้องไปชดใช้กรรมที่เมืองนรกเอาอย่างนี้ได้ไหมอาตมาขอบิณฑบาตอายุสามเณรเธอนะกระผมทำตามที่หลวงพ่อขอร้องไม่ได้หรอกครับกระผมเป็นเพียงผู้ทำตามคำบัญชาของพระยามัจจุราชเท่านั้นสามเณรสุชาติตอนที่อยู่เมืองนรกอยู่ในความดูแลของกระผมที่เนนหนีมาเกิดในเมืองมนุษย์ทั้งที่ชดใช้กรรมไม่ทันหมดก็เป็นความผิดของกระผมอยู่แล้วหากกระผมไม่ทำตามบัญชาความผิดของกระผมก็จะเพิ่มเป็นสองเท่ากระผมคงจะทำตามที่หลวงพ่อขอร้องไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อก็อ้ำอึ้งไปอีกครั้งท่านก็พยายามจะคิดหาทางช่วยชีวิตสามเณรสุชาติทั้งที่ท่านก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของพบก่อนของสามเณรผู้นี้ทำไมก่อนที่จะบวชให้สามเณรหลวงพ่อไม่สอบประวัติเขาให้ละเอียดหรอครับอ้าวจะมาว่าอาตมาได้ยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของวิญญาณพูดผีไม่ใช่เหรออาตมาบวชสามเณรสุชาตินี่บวชตอนเป็นคนนั่นไม่ได้เป็นผียมมาทูตไม่ได้เอ่ยคำอะไรแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆลางเลือนหายไปหลวงพ่อเจ้าวาดนั่งสมาธิจนเวลาตีบอกสองยามท่านก็เห็นว่าดึกพอจะไปพักผ่อนแล้วกว่าจะหลับเรื่องอันไม่น่าเชื่อของสามเณรสุชาติก็หวนกลับมารุกเร้าอยู่ในมโนสำนึกของท่านตอนที่นั่งสวดมนต์ท่านก็สวดวิงวอนและแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรของเนนน้อยขอผ่อนหนักเป็นเบาซึ่งท่านก็ได้คาดผลได้ไม่มากเพราะว่าเป็นเรื่องของวิญญาณต่างภพภูมิท่านก็หวังจะให้เนนมีอายุยืนยาวจนถึงวัยอันควรนั่นเองหากว่าเนนจะจากไปเพื่อชดใช้เวรกรรมตั้งแต่วัยแค่นี้มันจะรวดเร็วเกินไปหลวงพ่อท่านจำวัดหลับไปประมาณตีสี่ท่านก็ถูกปลุกด้วยเสียงเคาะประตูห้องแล้วก็เสียงเรียกเร่งเร้าเหมือนกับเกิดเหตุอะไรอย่างหนึ่งขึ้นในวัดของท่านมีอะไรเหรอหลวงตาฮะหลวงพ่อครับเนนสุชาติไม่รู้เป็นอะไรครับอาเจียนทั้งลงทั้งรากจนแทบจะหมดแรงแล้วครับเป็นมานานเท่าไหร่แล้วเป็นมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับผมเอายาแก้ท้องเสียให้กินก็ไม่หยุดผมเห็นแกอ่อนแรงมากก็เลยตัดสินใจมากราบเรียนหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมจัดยาแล้วจะตามไปนะหลวงพ่อบอกแล้วก็ปลุกหายไปจากประตูขณะเตรียมสมุนไพรที่เคยรักษาผู้คนให้หายจากโรคท้องร่วงท้องเสียมามากต่อมากแล้วอันนี้ท่านมียาผีบอกที่ท่านได้ตอนออกทุดงกลางดงใหญ่ขณะคว้าเอาห่อยาเดินออกจากกุฏิท่านก็นึกเห็นแต่ยมทูตเวลาช่วงเที่ยงคืนท่านกำลังสนทนากับยมทูตอมนุษย์จากภพวิญญาณก็ได้ต่อรองกันอยู่ดึกดื่นไม่เป็นที่ตกลงกันได้ขันยมทูตหายตัวไปก็เป็นช่วงใกล้ๆสองยามเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่เนนน้อยเกิดอาพาธปัจจุบันทันด่วนตอนหัวค่ำนี่เนนน้อยยังมาต้มน้ำร้อนใส่ป้านน้ำชาถวายหลวงพ่อดูแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใดหลวงพ่อท่านก็รำพึงอยู่ในใจว่าเอ๊ะแล้วนี่ยมทูตก็มาตามเอาวิญญาณเนนน้อยจริงๆแล้วยังไม่ทันปริปากเอ่ยคำอะไรให้ใครรู้ท่านก็นั่งฝนยาสมุนไพรอยู่ข้างๆร่างเนนที่อาเจียนแล้วก็ขับถ่ายจนหมดแรงอ่ะหลวงตามานี่หน่อยนี่มาช่วยประคองเนนให้กินยานะเผื่อจะดีขึ้นเสร็จแล้วก็ส่งขันน้ำยาสีขุ่นให้หลวงตาทิมหลวงตาก็รับแล้วก็ประคองศีรษะเนนกินยาของหลวงพ่อหน่อยนะท่านมาฝนยาให้กินเดี๋ยวก็หายหลวงตาทิมก็ประคองทั้งเนนแล้วก็ขันน้ำน้ำยาสมุนไพรหลวงพ่อเจ้าวาดครู่หนึ่งเนนน้อยก็โกงคออาเจียนและยังอุจจาระไหลอยู่ทั้งหลวงตาทิมแล้วก็พระนมอีกรูปก็ช่วยกันล้างชำระความทำความสะอาดให้ไม่รู้ว่าเป็นโรคอาหิวาหรือเปล่าหลวงตาทิมท่านก็เป็นห่วงมองร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างหน้าด้วยความสงสาร ท่านเจ้าอาวาสก็เกิดความสงสารจับใจคิดถึงเรื่องยมทูตที่มาขออนุญาตกับท่านเมื่อตอน4 ทุ่มจนเกือบจะถึงเที่ยงคืนก็พูดต่อรองกันโดยไม่ตกลงกันได้เสร็จแล้วยมทูตก็หายไปต่อหน้าต่อตาท่านก็พึมพำอยู่ในใจเนเอ้ยหลวงพ่อคงจะช่วยไม่ได้แล้วยาคงจะไม่เป็นผลซะแล้วล่ะหลวงตาผมเองก็ให้กินยาไปหลายขนาดแล้วครับหลวงพ่อครับเนนก็ทั้งลงทั้งรากไม่หยุดเลยเมื่อเห็นอาการเนนสุชาติไม่ดีขึ้นหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เตรียมหารถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลโดยให้พระหนุ่มไปตามรถบ้านผู้ใหญ่บ้านกว่ารถยนต์ของผู้ใหญ่จะมาถึงวัดป่าเนนน้อยก็หมดบุญซะแล้วหลวงพ่อครับเนนหมดลมซะแล้วครับหลวงตาทิมบอกเสียงสะท้านเนนน้อยผู้อยู่ร่วมกุฏิจากไปอย่างไม่มีวันกลับสร้างความสะเทือนใจให้กับท่านไม่น้อยหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็สายหน้าหลวงพ่อช่วยชีวิตเนนไม่ได้จริงๆไปเป็นสุขเถอะเนนน้อยเอ้ยเนนจะต้องไปรับกรรมที่เหลือค้างอยู่ที่เมืองนรกหมดเวรกรรมแล้วค่อยมาเกิดใหม่นะตอนสายๆวันนั้นหลังจากถวายพระทหารเช้าแล้วญาติโยมทั้งพ่อแม่ของสมณเณรสุชาติออกมาที่วัดท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของโยมพ่อโยมแม่หลวงพ่อเจ้าวาดก็ได้แต่กล่าวปลอบใจเนนเขาทำบุญมาน้อยอะโยมเขากำหนดชีวิตมาให้เท่านี้ญาติโยมก็ทำใจนะร่างกายคนเราก็เท่านี้แหละมีเกิดก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายมีอยู่เท่านั้นแหละความตายมันก็แขวนคออยู่กับทุกคนสังขารน่ะไม่จีรังเท่ากับความดีที่เราสร้างสมไว้หรอกก่อนจะบรรจุร่างไร้วิญญาณของเนนน้อยลงหีบศพหลวงพ่อก็ให้มีการรดน้ำศพหลวงพ่อก็นำญาติโยมรดน้ำศพเนนน้อยเป็นคนแรกสิ่งที่หลวงพ่อได้เห็นชัดเจนวันนั้นก็คือที่ใต้คางสามเณรสุชาติมีปานดำขนาดใหญ่ที่ใต้คางลงมาตามลำคอนั่นคือหลักฐานจากคนหนีนรกลงมาเกิดยังเมืองมนุษย์เขามาตามเพื่อนำกลับไปรับใช้กรรมยังเมืองนรกอย่างที่เขาได้เอ่ยขอจากหลวงพ่อจริงๆนะมิยะมานัสสะภวันติตานาแปลว่าเมื่อสัตว์จะตายไม่มีผู้ใดป้องกันได้สัตว์จะตายวายวางสิ้นทางสู้ไม่มีผู้ป้องกันทั้งนั้นหนอให้มีฤทธิ์สิทธิ์ศักดิ์มาหักคอจะต้านต่อความตายอย่าหมายเลยเมื่อถึงคราวล้มตายต้องวายวอดไม่มีรอดดอกหนานิจจาเอ๋ยไม่ทันไรไปจากไม่อยากเลยมันลงเอยด้วยตายกลายเป็นดินสวัสดีครับ